Nos vamos enseguida a Formentera a las 11:33. Marta Vázquez, buenos días de nuevo. De nuevo, Maribel. Com sí. Dèiem abans, m'acompanya el conseller d'Urbanisme, Territori i Economia del Consell Insular de Formentera, Bartomeu Escandell. Molt bon dia, conseller, i benvingut a Radio Èxit. Bon dia, com esteu? Molt bé, i tenim una sèrie de temes que tractar, i si li sembla bé, començarem amb aquestes obres que ja s'han iniciat a la zona industrial de la illa, situada a l'entrada de Sant Francesc Xavier. Quines accions està previst realitzar ahir? Bé, el que hem fet ara a la zona industrial, després de quasi 20 anys o 20 i pico d'anys, ha estat posar-la en marxa, no? Era una zona que no estava desenvolupada, era una zona que, si bé en les normes de l'any 89 ja es va marcar aquella zona com industrial, mai havia fet comès les obres d'urbanització necessàries com per poder considerar solars tots els terrenys que hi havia allà dins. Per tant, diguéssim, es havia paralitzat una miqueta el desenvolupament d'aquesta zona. El que hem fet ha estat pues, impulsar, juntament amb la Junta de Compensació, que aquesta zona pugui ser hàbil i pugui donar, o pugui ser aquesta zona de serveis que tots volen per Formentera. S'està parlant de zona industrial, però realment indústria no n'hi ha a Formentera. Sí que és una gran zona de logística i d'emmagatzematge per donar servei, sobretot a l'activitat turística i comercial de Silla. I bé, el que hem fet ha estat això, juntament amb la Junta de Compensació, que està que impulsa aquest tema, però el Consell ha col·laborat d'una manera important a l'hora de desbloquejar i de tirar-ho endavant. Aquesta reorganització permetrà més que activitats industrials disseminades a la illa puguin reunificar-se en aquesta zona, no sé si. Sí, el que ha fet que aquesta zona industrial no es desenvolupés en aquests darrers 20 i escaig d'anys, ha fet que proliferassin en zona rural, en zona rústica, pues, activitats que no són pròpies per aquest espai, diguéssim. Si tenim en compte que Formentera vivim de turisme i que el més important, l'actiu més important que tenim és la natura, el medi rural, això permetrà, aquest desenvolupament de zona industrial permetrà que totes aquestes activitats es puguen reubicar amb un temps prudencial, amb un temps que ara haurem de siurar-nos i veure quins terminis parlant, però que donarà la possibilitat de que totes aquestes activitats molestes, tant dins els pobles com les zones rurals, pues, es puguen reubicar a una zona habilitada com per això, que és la zona de serveis del polígon. D'altra banda, i en un altre ordre d'assumptes, el Consell de Formentera ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de l'ordenació minera de Balears, la coneguda com a Llei de Mines. Què és el que pretén aquesta llei i què és el que al·lega el Consell en aquest cas? Bueno, el que proposa aquesta llei és una mica modificar aquesta llei de mines. Quan parlem d'aquesta llei de mines, ens referim sobretot a dues activitats, l'activitat extractiva d'àrids, el que serien conegut com a canteres o pedreres, i llavors l'extracció de la sal. Vull dir, en su tema, l'extracció de la sal, en principi, cap problema, inclús creiem que és un avantatge que es vagin a poc a poc, sobretot a Formentera, donant o posant en valor aquestes instal·lacions salineres, però allà on, xocant frontalment amb la proposta de les governs de les Balears, en su tema de canteres. Primer perquè, i les al·legacions han anat en aquest sentit, primer perquè envaeix les competències pròpies del Consell Insular de Formentera, que és l'ordenació del territori, i se'ls volen una mica fer seues ordenant el territori de Formentera. Això correspon en el Consell i així ho va fer en la normativa urbanística de l'any 2010, que es va aprovar ara fa gairebé 3 anys. Per altra banda, tampoc compten en su, o volen imposar un tema que és que si l'Ajuntament, Consell, no donés aprovació per una nova cantera o per una reactivació d'una cantera, pues, mitjançant el Consell de Govern es podria autoritzar expressament. Per tant, amb això tampoc estem en absolut d'acord. Crec que cada illa, en aquest cas a nivell de Consell, ha de ser l'habilitat per dir si dins del seu territori vol aquest tipus d'instal·lacions o no. I tercer, allà on han anat dirigides les nostres al·legacions, és que en principi es permetria, i això també obligaria a canviar la llei d'espais naturals, permetria fer aquest tipus d'instal·lacions d'extracció d'àrids dins zones protegides en ell. I amb això estem absolutament en contra, frontalment oposats en aquesta possibilitat. Com us deia abans, Formentera és una illa de dimensions reduïdes, és una illa allà on apostam clarament per la qualitat i excel·lència turística, i aquesta qualitat i excel·lència turística molt donen els nostres paisatges i la nostra natura i medi rural. I per tant, en cap cas estem d'acord que dins les zones protegides pugui fer aquest tipus d'activitat. Per tant, una mica les tres línies d'al·legació que hem fet ha set amb aquests aspectes. Primer, perquè crec que intenten apropiar-se de competències que són pròpies del Consell, com és l'ordenació del territori, per voler imposar coses si els ajuntaments, consells no estan d'acord, i tercer, per proposar fer activitats extractives dins zones protegides, cosa que ens pareix no correcta. Conseller, dilluns passat es va aprovar per majoria absoluta en un ple extraordinari l'expedient i la concessió a l'empresa Traxat de l'obra del vial de la variant sud-est de la circunvalació del nucli urbà de Sant Francesc Xavier. En què consisteix aquest projecte i quina és la seva finalitat? Bueno, jo crec que la finalitat d'aquest projecte és una mica aquesta ordenació urbanística que hem volgut aplicar a Formentera des que estem en el govern, no? Des de 2007. El que hem volgut és planificar. Formentera sempre havia crescut d'una manera una mica desigual i sense massa planificació prèvia. I el que hem volgut fer, sobretot en els tres nuclis principals de Silla, com són Espujol, Sant Ferran i Sant Francesc, és treure el trànsit de dins dels pobles i fer que els vehicles circulin per fora. Hem volgut revitalitzar comercialment els pobles i fer-los per les persones. Aquesta és la tercera que es fa. Varen començar per Espujol, llavors Sant Ferran, que eren una mica els que demanaven a crits una solució de planificació urbanística, perquè realment era caòtic el seu funcionament intern dins els pobles, i hem acabat en Sant Francesc. A Sant Francesc ja havíem fet altres actuacions de peatonalització, ja havíem iniciat aquest procés de treure els vehicles fora del nucli, i ara es culmina amb aquest nou vial que unirà el que allí coneixem com a Can Ramon, centrada a les Verdetes, fins a la redona de l'hospital. Per tant, desviarà tot el trànsit que va cap a Escat de Barberia. Penseu que a Escat de Barberia tenim la planta de transferència de residus, per tant, tots els camions de FEMS passaven per dins del nucli, ara passaran per fora, camions d'aigua, tot el tema de camions de material, i donarem una arreglada molt important a l'Avinguda Pla del Rei, que realment es ressentia d'una manera molt important, sobretot en l'estiu, amb aquest trànsit pesat. El que estan fent és això, que els pobles els volem per la gent, no els volem per vehicles. Els vehicles estaran fora i la gent estarà dins. I això, de moment, sobretot a Sant Francesc, ha dat un resultat molt positiu. Els Pujols també ha canviat la seva fesomia des que hi ha el nou vial. I a Sant Ferran, doncs, enguany, han tingut el primer any d'experiència, ha funcionat millor. Hi ha els embussos i el caos que hi havia a l'interior del poble ja no existeix, però és el que estem intentant fer ara a Sant Francesc, aquesta política de planificació. Finalment, imagino que vostè i el seu equip estan esmolant els llapis, fent comptes per perfilar els pressupostos del Consell per al pròxim exercici 2014. Com va la cosa? Sí, bueno, aquí estem, treballant. Treballant per fer uns pressupostos equilibrats, uns pressupostos que una mica vagin en la mateixa línia que els altres anys, no? Donant molta importància a la prestació de serveis, a seguir prestant serveis, a no fer retalls. Si Formentera, si dins Balears significa per alguna cosa, és per això, que no apostant per una política de retalls, sinó per una política de seguir prestant serveis que els ciutadans es mereixen. I la línia anirà cap aquí, anirà per una mica seguir la línia dels darrers 5-6 pressupostos que havíem fet i seguir que uns pressupostos que facin prosperar Formentera com ha fet els darrers 6 anys. Doncs estarem molt pendents de totes aquestes qüestions. Bartomeu Escandell, conseller d'Urbanisme, Territori i Economia del Consell Insular, moltíssimes gràcies per haver atès als micròfons de Ràdio Èxit. Que tingui un bon dia i un bon vaig a Palma. Molt bé, gràcies. I ara us abandono ja perquè ens estan cridant per marcar. Gràcies i salut a tots.